Rasa kangen sing kudu tak pendem, foto iki boten saged sungkem. Tasih kathah salah luput lan dosaku, bapak ibu ngapuran anakku. Sapong sing atine rasa sedih, foto iki aku ora mule. Akeh wong do nganggur, akeh wong do ngale. Salam kangge dulur lan kanggo tepale. Iki ya virus kaya ngene iki di lockdown. Terus piye to, Mas? Oh, jane yo pengen lebaran bareng-bareng kaya tahun dek ini, tapi yo piye iki mergo kahanan lho, Dik. Dek, yo sono transfer ae lho. No. Bulan iki Mas rasa transfer duit lho. Terus tak kito urung metu nek opo sak. Halo. Halo. Sapong sing atine rasa aku mau. kabar dikandeli usaha uko ikhtiar Gusti kula nyuwun kawelasane kabar dikandang